สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สวัสดีครับพี่แจ๊คคร ับ ครับผมคุณเอกครับเราเคยคุยกันแล้ว คุยแล้วครับ นะฮะเรื่องของนายกล้าหาญ ใช่คร ับวันนี้เนี่ยคุณเอกจะมาอีก2เรื่องสั้นๆเพิ่มเติมจากเพื่อนคนนี ้ใช่ครับ อ๋อนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยนะก่อนหน้านี้เคยเล่าเรื่องนายกล้าหาญเอาไว้นะครับต้องถามย้อนกลับไปก่อนว่าประมาณกี่สัปดาห์ได้แล้วคุณเอก ก่อนปีใหม่นะครับ ประมาณก่อนปีใหม่เนาะ คร ับ ผม มาอัปเดตเรื่องของนายกล้าหาญที่ว่านี้ครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องของเตียงข้างประสบการณ์ของเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นยังไงคุณเอกเชิญเลยฮะ คือหาญหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผมไปทำให้เขาเจออย่างเงี้ยฮะ ครับ คือไอ้เนี้ยโตแล้วแล้วสองเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเขากลัวเรื่องแรกก็คือเรื่องนี้ครับเตียงข้าง ครับ หาญเนี่ยเป็นคนที่โตมาแล้วทำอะไรจะเป็นคนแบบจริงจังทำแล้วทำคือดีทุกอย่างฮะ ครับ แล้ววันนึงก็คืออาจจะโตไม่สุดเลยไปลองรถให้เพื่อนคืออยากให้มันดีจริงๆฮะแล้วทีนี้เกิดอุบัติเหตุก ็ ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาล ครับ หมอบอกทันทีเลยว่าแอดมิด5วันถึงจะออกได ้ คือไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับแต่ว่าต้องอยู่5วัน ครับ ในคืนแรกที่เขาเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับผมคืนที่2ก็ยังไม่มีอะไรต้องบอกลักษณะในเตียงที่เขาอยู่ก่อนคือตึกเนี้ยจะเป็นแบบแผนกชายใช่ไหมฮะแล้วทางเข้าไปหาเตียงเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นซ้ายกับขวานะครับเคาน์เตอร์พยาบาลจะอยู่ข้างหน้าของหาญเนี่ยเขาจะอยู่ที่ล็อกตรงกลางนะครับเขาจะแบ่งเป็น3ล็อกล ็ อกละ3เตียงของเขานี่จะอยู่ล็อกกลางเตียงกลางจะแม่นมากแล้วตอนที่เขาไปนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีผู้ป่วยเนี่ยเต็มอยู่ทุกเตียงเลยยกเว้นเตียงเนี้ยเตียงเดียวตรงกลางมันจึงกลายเป็นของเขาเขามาเจอในคืนที่สองครับพี่ อ ันนี้เขาเรื่องเลยนะครับคือในคืนนั้นแฟนเขาก็มาเยี่ยมในโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะสิทธิพิเศษจะมีอย่างหนึ่งคือจะให้เยี่ยมได้แล้วก็สอบใครได้คนหนึ่งนะครับ ครับ เขาก็นอนบนเตียงปกตินะฮะแล้วแฟนเขาก็เล่นมือถืออยู่ข้างๆในคืนนั้นนะครับเขาไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหน คร ับ รู้สึกว่ามันมีเสียงเก้งจากปลายเท้าอะครับเตียงโรงพยาบาลจะเป็นเตียงเหล็กถูกไหมครับ คร ับ เขาก็เลยผงกหัวออกมาดูครับพี่เห็นเป็นร่างของคุณลุงผู้ชายคนหนึ่งแบบเดินแบบเหมือนหลังห้องนิดนึงครับพี ่ เข็นไอ้ที่แขวนน้ำเกลือฮะผมไม่รู้ชื่ออะไร เสาแขวนน้ำเกลือ ใช่ครับใช่คร ับ เ ดินมาชนที่ปลายเตียงของเขาเขาก็มองแล้วลุงคนเนี้ยก็หันหน้ามามองเขาแต่ไม่ได้พูดอะไรนะฮะเขาก็ไม่ได้พูดอะไร ห ันเขาก็หันไปหาที่แฟนเขาที่นอนอยู่ข้างแต่เขาก็นอนหลับอยู่ก็ไม่มีอะไรลุงคนนี้ก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรมากมายก็หันไปที่ห้องน้ำ ค ือต้องบอกกันว่าอย่างที่บอกเคาน์เตอร์พยาบาลอยู่ข้างหน้าน ะครับแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านในสุดเลย คร ับหันก็มองตามลุงคนเนี้ยเข้าไปที่ห้องน้ำมองตามอยู่นะครับลุงคนนี้จะแปลกอย่างหนึ่งคือเข้าห้องน้ำจริงมีเสียงทำธุระทุกอย่างจริงเพราะว่าโรงพยาบาลมันเป็นเงียบมันจะได้ยินหมดใช่ไหมฮะ ใช่ครับ แต่ว่าไฟไม่ได้เปิดนะครับ อ๋อแกเข้าห้องน้ำแกไม่ได้เปิดไฟ ถูกครับเขาสังเกตของเขาเพราะเขาชอบสังเกตอยู่แล้ว ครับ แล้วลุงคนนี้ก็ออกมาแต่พอลุงคนนี้ออกมาตอนนั้นอ่ะเขาก็เคลิ้มจะหลับอยู่แล้วก็ปล่อยตัวหลับไปไม่ถึงนาทีครับพี ่ เสียงเป้งอีกเหมือนเดิ ม เขาก็เลยลืมตาขึ้นมาดูอีกก็ลุงคนเดิมเนี่ยครับเข็นไอ้เสาน้ำเกลือเนี่ยฮะมาชนเขาอีกแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนขาไปเลยครับหันมามองเขาแล้วก็ไม่พูดอะไรหันก็ไม่ได้พูดอะไรแต่คราวเนี้ยหันไปมองที่แฟน คร ับตอนนี้แฟนตื่นแล้วครับลุงคนนี้ก็เหมือนเดิมครับเดินไปที่เตียงเขาหันก็เลยมองตามว่าลุงอ่ะเตียงอยู่ไหนเพราะเขาไม่รู้ว่าลุงเตียงอยู่ไหนปรากฏว่าลุงอ่ะอยู่เตียงข้างๆเองครับ ทีนี้ไฟจากเคาน์เตอร์ของพยาบาลเขาจะเห็นใช่ไหมฮะเอาผมลืมบอกไปโทษทีครับ ครับ ม่านระหว่างเตียงเขากับเตียงหางเนี่ยเขาปิดอยู ่ ของลุงนะครับปิดอยู ่ ก็จะเห็นเงาจากฝั่งเขาใช่ไหมครับลุงเดินอ้อมไปที่เตียงของเขาแล้วเหมือนทำท่าว่าจะนั่งลงที่เตียงแต่ทั้งสองคนเนี่ยหางกับแฟนเขาเห็นว่าลุงเนี่ยไม่ได้นั่งมันเหมือนการวาร์ปลงไปอะพี ่ คร ับ วาร์ปลงวาร์ปลงไปนั่งเห็นจากเงาครับ ครับ สองคนก็เลยมองหน้ากันเกิดอะไรขึ้นเซนส์ของทั้งคู่ครับบอกว่าลุงคนเนี้ยไม่ธรรมดา ครับมันไม่ปกติละ ถูกครับ เออ ทีนี้แฟนเขาก็พูดว่าที่ผีหรือเปล่า ครับ ยังไม่สุดคำพูดว่าผีหรือเปล่านะครับเสียงแก้งแก้งแก้งแก้งเสียงรูดม่านจากข้างบนนะฮะเสียงมันจะดังจากข้างบนใช่ไหมฮะแก้งแก้งแก้งแก้งแก้งมาลุงคนนี้เปิดม่านแล้วหันมามองทั้งคู่ครับทั้งคู่ตกใจครับผม ครับ เหมือนลุงกำลังจะอ้าปากพูดอะไรแต่พูดแล้วทั้งคู่ไม่ได้ยินเสียงฮะ คร ับ แล้วก็ปิดม่านกลับไปทั้งสองคนก็เลยว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งก็เลยนอน คร ับ ยังไม่ทันจะหลับที่ได้ยินเสียงม่านเปิดทั้งฟึ๊บทีเดียวเลยครับทั้งสองคู่ทั้งสองคนก็ตกใจครับพี่ตื่นมาแล้วก็หันมามองลุง ครับ ตอนนี้คือทั้งคู่อ่ะเริ่มจะไม่ไหวแล้วคือว่าเห็นลุงเปิดม่านมาแล้วก็นั่งยองๆอยู่นะครับพี ่ครับ นั่งยองๆอยู่แฟนเขาก็เลยแบบว่าเอื้อมมือไปปิดม่านอีกทีนึงครับพี ่ ปิดได้แป๊บเดียวลุงนี่ก็เปิดออกมาอีก ครับ แฟนเขาก็แบบอะไรเนี่ยลุงเขาก็ปิดอีกทีนึงแต่คราวนี้แฟนเขาปิดแล้วก็เอามือจับม่านไว้ไม่ให้เปิดนะฮะ ครับ แล้วก็ต้องกระดุ้งอีกครั้งหนึ่งคือว่าอุ้ยหางก็เลยถามว่าเป็นอะไรแฟนเขาบอกว่าลุงเขาจับมือ ครับ คราวนี้ลุงเปิดมาอีกครับพี ่ หลังจากเปิดขึ้นมาปุ๊บลุงเนี่ยทำท่าเหมือนแบบยงโยยงโยฮะ ครับ เหมือนกำลังจะลุกครับทั้งสองคนยังไม่ทันได้คิดอะไรครับลุงลุกแล้วก็กระโดดเข้ามาหาทั้งคู่ฮะหางเนี่ยเขาเจ็บอยู่แต่เขาฝืนที่จะพลิกตัวหลบนะครับเขาหลบปุ๊บตกลงมาที่เตียงข้าง ๆ ทุกคนตรงนั้นก็เลยตื่นพวกพยาบาลพวกอะไรได้ยินเสียงก็เลยเข้ามาครับพอเข้ามาว่าคนไข้เป็นอะไรคะหางเขาไม่ได้บอกครับว่าเป็นอะไรเขายังหันไปที่เตียงนี้อยู่แต่พอหันไปปุ๊บลุงเนี่ยครับยังนอนอยู่ที่เดิมอีกนอนอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเลย ครับคือนอนนิ่งๆเหมือนคนป่วยปกติทั่วไป ถูกครับ เออ แฟนเขายังตกใจอยู่นะครับแต่แฟนเขาไม่ได้พูดอะไร ครับ ก็เลยคุยกันว่าจะเอาไงจะนอนไหมเพราะถ้าบอกคนอื่นไปบอกพยาบาลไปเขาก็ไม่เชื่อไม่ย้ายอยู่แล้ว ครับ ทั้งคู่ก็เลยบอกว่าจับมือกันไว้แล้วก็ข่มตานอน ครับ เหมือนเดิมครับพี่กำลังจะหลับเสียงผ้าม่านครับขยับอีกทีนึงเส ีย งแก้งแก้งแก้งทั้งสองคนรู้แล้วจับมือกันแน่นเลยครับ ครับ และคราวนี้แฟนเขาไม่เอื้อมมือไปปิดแล้วนะฮะเตรียมจับเตรียมพาหานะครับเดินออกไปข้างนอกแน่นอน ครับ พอลุกแค่นั้นแหละครับลุงนิดโดดไฟอีกครั้งหนึ่งครับผมแฟนกับหานะครับแฟนพาหานออกไปข้างนอกเลยไม่คุยกับพยาบาลไม่คุยกับใครด้วยออกไปนั่งตรงจุดคัดกรองนะฮะ ครับ แล้วขอพยาบาลว่าให้เปิดทีวีไว้เนี่ยยันเช้าเลยจะไม่นอนแล้วที่อยู่อย่างเง ี้ยครับ พอเรื่องนี้จบแค่นั้นนะครับพอเช้ามาเขาก็เลยไปที่เตียงเดินกลับไปที่เตียงเพราะยังไงมันต้องอยู่อีก2วันถูกไหมครับก็เลยไปคุยกับพยาบาลคุยกับหมอว่าขออยู่ที่อื่นได้ไหมอยู่เตียงอื่นได้ไห ม ตรงเนี้ยไม่ได้หรอกพยาบาลก็ถามมาคนไข้เป็นอะไรหรือเปล่าคะแฟนเขาครับแฟนเขาจะเป็นคนใจร้อนนิดนึงก็บอกเลยที่เมื่อคืนเนี่ยลุงเตียงข้างๆเนี่ยหลอกทั้งคืนเลยเขาตายแล้วใช่ไหมแฟนเขาจะเป็นคนพูดอย่างนี้แล้ว คร ับ คุณพยาบาลก็บอกว่าคุณคะล็อกเนี้ย3เตียงเนี้ย มีคุณแค่คนเดียวนะคะ อ ้ าว จะจำได้ไหมครับว่าตอนแรกว่าทั้งล็อกเนี้ยไปหมด คือมีเตียงว่างเตียงเนี้ยเตียงเดียวตอนแรกอ่ะ ใช่ครับแต่พยาบาลบอกว่าข้างๆคุณอ่ะว่าง ครับ แต่มีคุณอ่ะเตียงเดียว ด ังนั้นหานก็ผมไม่รู้เขาผมจำไม่ได้ว่าเขาตื้อยังไงนะครับ ครับ หมอก็ให้ย้ายไปอีกตรงข้าม ฝั่งตรงข้ามอีกที่นึง ก็คืออยู่ในห้องเดียวกันเพียงแต่ว่า อยู่ห้องเดียวกันครับ อยู่อีกเตียงนึงฝั่งตรงข้าม ใช่ครับ มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเอาจริง ๆไม่ได้ช่วยอะไรครับแต่ว่ามันไม่ได้เจอหล ัง จากนั้นมันก็ไม่ได้เจอครับ เอาเหรอ 2-3 วันก็ไม่ได้เจอเลยครับ ครับก็เลยไม่รู้ไม่ได้เล่าให้กับทางพยาบาลฟังใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วไอ้สิ่งที่เจอคุณลุงคนเนี้ยแกมีเป็นมายังไงอะไรยังไง ไม่ครับ ไม่ คือเขาไม่ค่อยจะได้คุยกับ ครับ พวกผู้ป่วยพวกอะไรมากมาย อืม เข้าไปก็เจอเลย ฮะแต่แน่นอนว่าเรื่องของในโรงพยาบาลอ่ะผมว่ามันหนีไม่พ้นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอ่ะมันอาจจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เตียงนั้นอยู่แล้วแล้วก็แทบจะทุกเตียงด้วยเอาจริงๆ คือก่อนหางเข้าไปเนี่ยผมก็ถามนะครับว่าแล้วตอนเข้าไปอ่ะมึงเห็นใช่ไหมว่ามีแน่ๆเขาก็บอกว่ามีแน่ๆแล ้ วเตียงครูเตียงเดียวเลยที่ว่างเขาว่าอย่างเงี้ย ครับครับเออที่น่าแปลกคือทั้งสองคนเนี่ยเจอพร้อมกันอันเนี้ยมันไม่ปกติธรรมดาแล้วล่ะ ครับ เออฮะนั่นคือเรื่องแรกของกล้าหาญนะครับ ครับ เรื่องที่เจอมาในโรงพยาบาลที่หนึ่งก็แล้วกัน ครับ มาเรื่องที่สองฮะ เรื่องที่สองคือชื่อเรื่องขอให้ชื่อเรื่องว่าระหว่างทางนะครับ ครับ คือระหว่างทางในที่นี้คือกรุงเทพมาที่ชลบุรีก็คือเขาจะมาหาผม ครับ แล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยครับร่วมด้วยแล้วพอเขาเล่าเรื่องนี้เสร็จอ่ะผมสังเกตที่แฟนเขาแบบเหมือนลูกลี้ลูกลนว่าอยากให้หานเล่าให้ฟังแต่หานไม่พูด คร ับ แต่ทะเลาะกันในตาครับผมก็เลยว่ามันเจอผีไหมใช่ไห ม ก่อนมาเนี่ยหานตอนแรกก็บอกแฟนก็เลยบอกว่าพูดไปที่ผมก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่เล่ามึงไม่ได้กลับบ้านหานก็เลยยอมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ ครับ ผมบอกแค่ว่าเป็นระหว่างทางกรุงเทพมาชลบุรีแล้วกันนะครับเขาขับตาม GPS มาครับพี่ ครับ จากกรุงเทพระหว่างทางมาชลบุรีเนี่ยมันก็จะผ่านนู่นผ่านนี่เยอะแยะใช่ไหมฮะ คร ับ เขาเรื่องเลยก็คือเขามาเนี่ยเข้าจังหวัดชลบุรีแล้วถนนในชลบุรีแล้วขับมาเรื่อยๆครับถนนนั้นมันจะมืดนะครับ มืดมากแฟนเขากับหานเนี่ยเห็นแล้วว่าไฟแสงไฟอยู่ข้างหน้าใกล้ๆหน่ อ ยคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนว่าผมแชร์โลเคชั่นไปให้เขาคัดจำตาม GPS มาเห็นแล้วว่าไฟเนี่ยอยู่ข้างหน้าแสง ม าอยู่ข้างหน้าแต่ขับยังไงก็ไม่ถึงแสงนี้สักทีเผื่อว่าแบบจะหาหมู่บ้านหาที่สว่างสักที่นึงครับไม่ ม ีระหว่างที่สองคนคุยกันอยู่ร้องเพลงอะไรเฮฮาในรถมันมีเสียงมอเตอร์ไซค์ครับพี ่ ขับผ่านมาจากข้างหลังครับ เสียงว้าวผ่านเขาไปเลยแฟนเขาก็พูดขึ้นมาคือเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วฮะมันจะรีบไปตายไหนของมันวะประมาณนี้ คร ับ ขับได้สักพักนึงไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็พ้นเนินไปหันเขาก็ขับตามมาฮะแล้วก็ขึ้นเนินไปเหมือนกันแต่พอขึ้นเนินไปปุ๊บมอเตอร์ไซค์คันนี้หายไปแล้วครับที่จริงมันต้องเห็นไฟท้ายถูกไหมครับ ถูกต้อง ครับขับไปอีกสักพักนึงไม่เห็นสิบนาทีครับพี ่ มีเสียงมอเตอร์ไซค์มาจากข้างหลังอีกครั้งนึงแว่นผ่านเข้าไปเหมือนเดิ ม แล้วก็ไปขึ้นเนินคล้ายๆกันเนี่ยเหมือนเดิ ม ทั้งสองคนเริ่มสังเกตแล้วว่ามันผิดปกติอีกแล้วพอขับผ่านเนินเนี่ยหันเขาหันมาคุยกับแฟนว่าหนูคิดว่าเราจะเห็นไฟท้ายรถมันไห ม แฟนตอบทันทีว่าไม่น่าเห็นเพราะทุกคนจะมีเซนส์รู้กันแล้วว่าไม่น่าปกติแล้วก็ขับผ่านเนินนี้ไปจริงๆแล้วก็ไม่เห็นจริงๆครับ จนครั้งที่สามครั้งที่สามนี้หานบอกว่าให้แฟนจดจำลักษณะทุกอย่างของข้างทางไว ้ เผื่อว่าเราอาจจะขับรถวนอยู่ที่เดิมก็ได้อันนี้คือเขามาแล้วนะครับฝันนี้คือว่าอาจจะอยู่ในมิติอีกมิติหนึ่งแล้วก็ได้ คร ับ อันนี้ที่เราคิดขับไปได้สักพักหนึ่งครับพี่เสานี้เขานับหนึ่งเสานี้เขานับสองมีป้ายนี้ป้ายนี้ป้ายนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดภายในสิบนาทีครับพี่ ครับ แล้วมอเตอร์ไซค์คันเนี้ยก็ขับมาอีกครับขับมาแล้วก็แซงไปเหมือนเดิม คร ับคราวนี้แฟนเขาเรียกว่าพี่มองป้ายนี้สิเนี่ยป้ายเนี่ยเราผ่านมา3 ครั้งแล้วนะหันเขาหันไปหาป้ายนี้ประมาณ3-4 วิครับพี ่ แล้วก็หันกลับมามองถนนในขณะที่หันกลับมามองถนนครับพี่มอเตอร์ไซค์เข ขาแน่ใจว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แซงเข้าไปนี่แหละ คันเดิม จอดขวางทางอยู่ข้างหน้าเขาชนตุ้มเลยครับรู้สึกทันทีว่าชนตุ้มแล้วมอเตอร์ไซค์กับร่างเนี้ยอยู่ใต้ท้องรถเขา ครับ มั่นใจแน่นอนว่าลากไปประมาณเกือบ10เมตรได้ครับก็เลยจอดครับพี่ คร ับ จอดกลางทางเลยนะครับก็เลยเปิดประตูออกไปดูแล้วก็ก้มลงไปดูนะฮะเปิดไฟฉายโทรศัพท์ก้มไปดูข้างล่างเห็นเลยว่าร่างของผู้ชายคนนี้อยู่ใต้รถมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้รถเขาแฟนก็แบบกำลังพยายามจะโทรหานู่นโทรหานี ่ เขาก็ส่องอยู่จังหวะที่เขาส่องอ่ะพี่ส่องไปจนถึงหน้าพอส่องหน้าสักพักหนึ่งได้ประมาณสักสองวีครับไอ้หน้าเนี่ยมันลืมตาขึ้นมาครับพี ่ หานก็เลยตกใจแล้วก็กลับขึ้นมาบนรถให้แฟนกำลังโทรหาพวกมูลนิธิพวกอะไรอยู่ถ้าที่มูลนิธิฟังอยู่อาจจะมีคนโทรไปบอกว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ปาดสายไปเฉยๆแ ค่ น ี ้แล้วหันก็เลยบอกว่าเขาเป็นเส้นกระตุกหรือเปล่าวะในตอนนั้นนะฮะก็เลยเปิดลงไปดูอีกทีนี่พอกำลังเปิดออกไปครับมันมีมือคู่หนึ่งครับพี ่ มาจับข้างๆประตูครับที่เขาเปิดประตูออกไปนะฮะมันจะมีที่ก้าวขาขึ้นนะฮะมาจับแล้วก็เสียงดังคลื่นเหมือนพยายามเหมือนมือนั่นนะดึงตัวออกมาจากใต้รถ อ๋อนึกออกกำลังพยายามกระเสือกกระสนตัวเองออกมาจากใต้ท้องรถ ใช่ครับ เออ แล้วทีนี้หางก็ยังมองอยู่นะครับ ครับ แล้วพอหลุดมาปุ๊บหัวเขาหลุดมาแล้วหันมามองที่หางนะครับหางยังอึ้งอยู่นะฮะ คร ับ จากนั้นแฟนเขาเอื้อมมาปิดประตูเลยครับปิดประตูปุ๊บพี่ไปเลย คร ับไปเลยไม่ใช่คนแล้ว อ๋อ หันยังไม่ได้สตินะฮะตอนนั้นพี่ไปได้แล้ว เ หยียบอย่างเดียวครับเหยียบขับไปได้สักหนึ่งทั้งที่ยังรู้สึกนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ยังติดใต้ท้องรถอยู ่ เสียงก้องแกงก้องแกงตลอดทางแล้วพอขับไปสักระยะหนึ่งไฟไอ้แสงไฟที่เห็นมันตั้งแต่แรกครับก็ยังเห็นอยู่ฮะขับยังไงก็ไม่ถึงสักทีขับไปเริ่มชวนกันคุยเริ่มจะแบบจะหายกลัวรู้ทันทีว่าไม่ใช่คนแน่นอนเริ่มจะหายกลัวครับมันมีเสียงปึ๊กข้างๆกระจกข้างกระจกข้างคนขับนะฮะทั้งคู่นะครับละสายตาละหันไปดูเป็นร่างหนึ่งครับที่มาแค่ครึ่งท่อนบน อุ้ยครับ เอามือป้องกระจกครับพี ่ มองเหมือนกำลังมองคนข้างในอะฮะ เหมือนกล้องป้องแล้วก็ส่องดูคนข้างในรถ ถูกครับ โอ้ย แล้วก็มือข้างหนึ่งครับขอกระจกตลอดเวลาเสียงนั้นปัง โอ้ยครับ จากนั้นหันยิ่งเหยียบไปใหญ่เลยครับเหยียบไปเรื่อยๆจนเขาสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นวัดแน่นอน ครับ เขาเลี้ยวเข้าครับพี ่ เลี้ยวเข้าทันทีเลยแล้วแฟนเขาอะมองผีตัวเนี้ยมองอยู่ตลอดเวลานะครับแต่หันเขาต้องมองทางถูกไหมครับ คร ับ เขาบอกว่าเห็นผีตัวเนี้ยจังหวะที่เราเลี้ยวเข้าวัดนะฮะผีตัวเนี้ยเหมือนโดนไม้ตีออกจากรถครับ คร ับ ตุ้มกระเด็นออกไปตกอยู่ท้ายรถแล้วก็เหมือนพยายามจะเข้ามาหาพวกเขาเข้ามาไม่ได ้ พอเข้ามาในวัดปุ๊บก็ไม่รู้ยังไงครับพวกลูกศิษย์วัดเด็กวัดอะไรก็วิ่งเข้ามา ครับ คือรถมันต้องเสียงดังถูกไหมครับก็มาถามมาอะไรหานก็เลยขอไปหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออยู่ไหมคือตอนประมาณตีหนึ่งกว่าพี ่ ต้องไปรบกวนพระฮะเขาก็เกรงใจอยู่นะครับเขาบอกหลวงพ่อก็เลยว่าอ๋ออันเนี้ยมีญาติโยมอะเจอบ่อยนะคุณโยม อ๋อเหรอ ครับผมคือบ่อยเจอในลักษณะนี้เลยคล้ายคุณโยมนี่แหละ ครับ บางคนน่ะก็ไม่รอดนะหลวงพ่อบอกนี่ครับก็เลยขอหลวงพ่อว่า เดี๋ยวนะหมายถึงว่าบางคนไม่รอดเนี่ยท่านขยายความไหมครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่รอด คือบางคนก็โดนเอาจนแบบเพราะบางคนมันไม่ใช่ขี่รถใหญ่มาใช่ไหมครับอาจจะเป็นแค่มอเตอร์ไซค ์ครับ แล้วถ้าเจออย่างนี้อาจจะตกใจจะคุมรถไม่อยู่โดยประมาณอย่างเงี้ย ครับ ครับผมหลวงพ่อก็เลยว่างั้นคุณโยมอยู่นี่จนถึงเช้าก็ได้นะทั้งสองคนก็คือตัดสินใจอยู่ถึงเช้าแล้วก็ทำบุญทำอะไรไปจนมาหาผมในตอนเช้าอีกวัน ครับครับ นี่คือเรื่องเล่าอีกเรื่องน ึงครับนะครับก็คือเหมือนกับว่าสิ่งนั้นเนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรบางอย่างอ่ะพูดง่ายๆถ้าตามความเชื่อความรู้สึกจากเรื่องที่ผมฟังเหมือนกับพยายามหาตัวตายตัวแทนนี้ป่ะ ประมาณนั้นครับ เพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าอุ๊ยบางคนเจอเนี่ยไม่รอดนะแล้วก็นี่ไม่ใช่รายแรกที่เจอ ครับ ยิ่งเป็นเส้น ขับไปต่างจังหวัดคือแสดงว่าไม่ได้ปัจจุบันนี้ดิเรื่องเนี้ยมันต้องย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วฮะ ก็ประมาณสัก3ปีได้ครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ถนนจากกรุงเทพไปชลบุรีเอาจริงๆนะมันไม่เปลี่ยวเลยนะมันสบายมากทั้งมอเตอร์เวย์ทั้งเส้นบางนาตราด ถูกครับ เออมันแบบโอ้แล้วรถเยอะมากโอกาสที่จะไปเจอถนนรองนอกจากจะไปเจอถนนรองถนนที่มันไม่ใช่ถนนหลักแล้วรถวิ่งกันขวักไขว่อะไรอย่างเงี้ย คร ับ เออเหมือนเขาหลุดไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างไปจูนติดกันพอดีและที่สำคัญฟังจากทั้งสองเรื่องนี้มาเหมือนเขาก็แฟนดวงสมพงษ์กันด้วยนะเจอพร้อมกันอ่ะ ครับพี่คือผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือแฟนเขาอ่ะก็มีเซนส์ในแบบของแฟนเขาเหมือนกัน ครับครับ ครับเขาเห็นพี่เหมือนกัน ฮะ เขาเลยอยู่ด้วยกันได้ทั้งสองคนเนี่ย โอ้เออดวงสมพงษ์กันคุณเอกย้อนเท้าความกลับไปนิดเดียวเหตุผลที่ทำให้คุณกล้าหาญเนี่ยเขาเห็นเขาเจอเพราะว่า ในเรื่องที่แล้วคือนายทหารเนี่ยผมยัดเขาครับยัดตัวเขาเข้าในประตูเมน ในเมนหลายคนน่าจำได้นะเผื่อหลายคนไม่ได้ฟังเรื่องนี้คือเพื่อนของคุณเอกคนนี้เนี่ยนะครับโดนคุณเอกแล้วก็กลุ่มเพื่อนอีกบางส่วนจับเข้าไปอยู่ในประตูเมนที่เขาไว้เผาศพอะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรไปทำตามมันอันตรายนะข้างในนั้นอ่ะเออนะฮะนั่นคือจุดเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ชีวิตเขาหรือว่าดวงของเขาเนี่ยมันพลิกผันมันเปลี่ยนไปนะเออได้ครับนั่นคือ2เรื่องเพิ่มเติมจากคุณกล้าหาญนะฮะที่ทุกวันนี้ยังคงคบกันอยู่นะ คบกันอยู่ครับค ุ ยกันท ุ กว ันนะแล้วเขารู้ไหมว่าเอาเรื่องเขามาเล่าใน The Ghost Radio รู้ครับแล้วก็บอกเขาก่อนว่าเขาบอกว่าเล่าเดี๋ยวจะรอฟังประมาณนี้คร ับ แสดงว่าน่าจะฟังอยู ่ครับ ครับ เนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาครับเขาจะมาหาอยู่ผมก็เลยบอกว่าไอ้สาราลาตายได้ฟังใช่ไหม ครับ แวะดูให้กูหน่อยว่ามีไหมมันด่าสวนกันมาเลยครับว่าไม่เอา แหมก็ใช้เพื่อนซะอย่างนี้นะ ครับผม นะครับอ้าวได้คุณเอกถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาเล่าพวกเราฟังนะคุณเอกนะ ได้คร ับ โอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะ ขอบคุณคร ับ นะขอบพระคุณครับคุณเอกสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ